La știri. Ascultați știrile Europa FM. 12 morți și 48 de răniți este cel mai recent bilanț al atacului cel mai probabil terorist de aseară din Berlin, capitala Germaniei. Un camion a intrat în plin în oamenii adunați în apropierea unui târg de Crăciun. Șoferul a fost arestat, anunță autoritățile germane. Organizația teroristă Stat Islamic s-a grăbit să revendice atacul. Atentatul de aseară din Berlin amintește de unul similar comis în vară la Nisa de Ziua Franței, atunci când 86 de oameni au fost uciși. Ciprian Ioana vine cu detalii. Atacul a fost comis puțin după ora 20, ora locală. Un camion de peste 20 de tone a intrat cu viteză în mulțimea adunată în apropierea unui târg de Crăciun din Berlin. Chiar dacă este unul de mici dimensiuni, spațiul este frecventat, întrucât se află în apropierea unor galerii comerciale și a unei grădini zoologice. Se pare că vehiculul a intrat în zona pietonală, a circulat printre standurile târgului și a terminat cursa izbindu-se de un mare brad de Crăciun. Clipurile distribuite pe rețelele sociale arată cum mai multe standuri au fost distruse, iar victimele sunt în tinse pe caldarâm. Unul dintre martori a povestit pentru BBC că a auzit țipete și zgomot. Am văzut oameni sub camion și sânge pe jos, a povestit acesta. Nu poate fi vorba de accident, având în vedere viteza cu care camionul a intrat în mulțime, spun reporterii aflați la fața locului care au stat de vorbă cu autoritățile. Anchetatorii cred așadar că atacul a fost premeditat. La scurt timp după atentat, una dintre persoanele aflate în camion a fugit, dar a fost prinsă mai târziu și arestată. În cabina camionului a mai fost găsită de asemenea o persoană decedată. Potrivit unor surse din cadrul serviciilor de securitate citate de DPA, autorul atacului ar putea să fie pakistanez sau afgan. El ar fi ajuns în Germania ca solicitant de azil în luna februarie. Poliția a refuzat însă să comenteze aceste informații. Atacul din Berlin amintește de cel de la Nisa comis de Ziua Franței. Atunci, un camion a gonit prin mulțimea adunată pe promenade Zangle și a ucis 86 de oameni. Franța a anunțat aseară că a luat măsuri de securitate suplimentare pentru târgurile organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Ministerul Afacerilor Externe de la București face demersuri pe lângă autoritățile de la Berlin pentru a verifica dacă există și cetățenii români printre victimele atacului de aseară. Misiunea diplomatică română este pregătită să acorde asistență consulară la nevoie. De asemenea, diplomații români au transmis condoleanțe pentru pierderea de vieți omenești. Fostul ministru român de externe, Cristian Diaconescu, spune că forțele jihadiste pierd teren în Siria și în Irak și că atacatorii nu au ales la întâmplare perioada în care să comită acest atac. Este o acțiune organizată prin care se încearcă din nou sporirea fricii, e de părere Cristian Diaconescu. Forțele jihadiste islamiste, grupările radicale, pierd teren. Au nevoie în acest moment de o recredibilizare. Și unde se poate face mai bine acest lucru decât în Europa, unde sute de milioane de oameni se pregătesc de vacanță, se pregătesc să rămână cu familia. Câteva arme confecționate uneori și artizanal sunt suficiente ca într-o capitală aglomerată să genereze acea amenințare și acea frică, de fapt dezideratul ultim al oricărui criminal violent care dorește să transmită un mesaj printr-un act terorist. Statele lumii condamnă asasinarea ambasadorului rus în Turcia. Andrei Karlov era invitat la o expoziție de artă din Ankara când a fost împușcat de un tânăr de 22 de ani, polițist concediat pentru presupusă implicare în puciul eșuat din vară. Înainte de a fi lichidat de forțele de ordine, atacatorul a invocat situația din orașul sirian Alep. Moscova a catalogat asasinatul drept un act terorist. Președintele Vladimir Putin a anunțat după o discuție prin telefon cu omologul său Recep Tayyip Erdogan că va trimite o echipă de anchetatori la Ankara. Turcia a dat asigurări la rândul său că nu va permite ca această crimă să afecteze relațiile bilaterale diplomatice. Radu Tudor relatează. Expoziția era organizată chiar de angajații ambasadei ruse în incinta unui centru cultural din Ankara. Se pare că prezența ambasadorului la expoziție a fost anunțată în urmă cu o săptămână, iar autoritățile suspectează că atacul armat ar fi fost unul premeditat. Ambasadorul Andrei Karlov nu era însoțit de un bodyguard la asemenea evenimente publice. Martorii prezenți la expoziție susțin că atacatorul a tras inițial un foc în aer, iar apoi l-a împușcat în spate pe ambasador. Suspectul a mai tras un foc de armă în ambasadorul rus după ce invitații au început să fugă din galeria de artă. Au fost luate măsuri suplimentare de securitate încă de aseară în jurul ambasadei Rusiei de la Ankara. Ambasadorul rus în Turcia a mediat și a planat tensiunile apărute după doborârea unui avion militar rusesc de către aviația turcă în urmă cu un an la frontiera cu Siria, unde efectua un zbor de recunoaștere. De altfel, situația de pe frontul sirian ar urma să fie fie dezbătută astăzi într-o reuniune la care vor participa miniștrii de externe din Rusia, Turcia și Iran. Tot aseară, un bărbat a deschis focul într-o moschee din Zurich, Elveția. Trei persoane au fost grav rănite, una dintre ele se află în stare gravă. Fugarul atacator este căutat, poliția are puține indicii despre acesta. Ascultați știrile Europa FM. La București, noul Parlament se va reuni astăzi pentru validarea mandatelor de senator și deputat. Senatul și Camera Deputaților nou alese se întrunesc la ora 12 în primele ședințe de după alegerile din 11 decembrie. Lucrările vor fi conduse de decanii de vârstă ai celor două camere, senatorul Leon Dănăilă de la PNL, în vârstă de 83 de ani, și deputatul Mirona Ignat de la Minorități, în vârstă de 75 de ani. La Camera Deputaților, Comisia de Validare va avea 30 de membri, iar cea a Senatului 15. Printre cei care s-au prezentat ieri la Parlament pentru preluarea mandatului se află și deputatul PSD Victor Ponta. Fostul premier a fost întrebat dacă își dorește funcția de președinte al Camerei Deputaților. Nu. Nu vă doriți? Nu. Sau n-ați discutat încă cu domnul Dragnea? N-am discutat. Când va fi cazul, vă va anunța domnul Dragnea. Deputat. Nu cer nicio funcție, nu refuz nicio funcție. Sunt deputat de Gorj. Pentru toți cei care am fost aleși în Hunedoara, în Gorj, cel mai important este să salvăm locurile de muncă și energia. Între timp, liberalii au anunțat că vor vota pentru invalidarea mandatului de deputat al liderului PSD, Liviu Dragnea. PNL invocă un articol din regulamentul Camerei Deputaților care prevede că alegerea unui deputat poate fi invalidată dacă acesta a fost condamnat definitiv pentru infracțiuni privind derularea procesului electoral. Liberalii sunt susținuți de USR și PMP. Între timp, PSD și ALDE au semnat protocolul de colaborare guvernamentală valabil pentru următorii 4 ani, alianța denumită Coaliția de Guvernare pentru Dezvoltare și Democrație. Va propune un candidat comun pentru funcția de premier, iar acesta va fi de la PSD. Cele două partide au anunțat că vor merge împreună la consultările cu șeful statului, chiar dacă Klaus Iohannis vrea discuții separate, spun liderii celor două formațiuni, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu. Coaliția de Guvernare pentru Dezvoltare și Democrație PSD-ALDE va propune un candidat unic pentru funcția de prim-ministru, desemnat de comun acord și va susține prin vot în Parlamentul României un guvern de coaliție condus de acesta, a cărui echipă guvernamentală va fi formată din miniștri desemnați proporțional de către PSD și ALDE. Având în vedere scorul pe care l-a obținut PSD-ul, candidatul va fi desemnat de comun acord, dar va fi o persoană propusă din partea PSD-ului. Numele, sigur că îl vom anunța la momentul potrivit, dar niciun caz nu înainte de a merge la consultările de la Cotroceni. Nu au fost încă împărțite posturile de ministru între PSD și ALDE, dar se va ține cont de scorul obținut de fiecare partid la alegeri. Un lucru este însă cert, Călin Popescu-Tăriceanu își va păstra funcția de președinte al Senatului. Eu pot să spun da. Nu, m-a forțat și, mă rog, n-am avut ce să fac. Pe de altă parte, Liviu Dragnea ar putea prelua funcția de președinte al Camerei Deputaților în noua legislatură. Este o informație pe surse pe care liderul PSD a evitat să o infirme categoric. Poziția mea va fi stabilită în următoarele zile, a comentat acesta. Vom vorbi doar despre o reprezentare proporțională în structurile guvernamentale și, sigur, de colaborare parlamentară. Proporțional ar însemna 3 ministere din calculele făcute chiar de cei din PSD. Știu, dar noi nu... Eu cel puțin nu o să merg cu calculatorul în mână și cu o grilă. O să discutăm când va fi cazul și sper să fie foarte curând cazul. Primul rând despre oameni și de o reprezentare care să ne dea siguranța că guvernul va duce la îndeplinire ceea ce s-a prevăzut în programul de guvernare. Mâine și joi vor avea loc consultările la Palatul Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier. Miercuri au fost chemate PSD, PNL, USR și UDMR, ALDE, PMP și minoritățile sunt așteptate joi la întâlnirea cu șeful statului. Cum vă spuneam, PSD vrea să meargă la consultări împreună cu ALDE. Liviu Dragnea a spus că îi va trimite o scrisoare șefului statului pentru a-l anunța despre coaliția nou formată. Cât privește UDMR, liderul Kelemen Hunor exclude o colaborare guvernamentară cu PSD și ALDE. După o discuție avută cu Liviu Dragnea, Kelemen Hunor a afirmat că PSD-ALDE au deja o coaliție formată, așa că UDMR poate discuta doar despre o colaborare parlamentară punctuală. Trebuie să discutăm despre altceva decât o colaborare parlamentară, dar guvernarea exclusă în acest moment. În urmă cu 27 de ani, revoluția începută la Timișoara era bine cunoscută la Focșani, unde Europa Liberă era ascultată mai mult ca niciodată. Pe 22 decembrie, muncitorii din zona industrială au intrat în grevă și au pornit spre Piața Unirii din oraș. Și mulțimea a luat cu asalt Consiliul Popular și a devastat tot ce a ieșit în cale. Despre evenimentele din 1989 din Vrancea ne vorbește Claudia Toader. De la balcon, cel mai cunoscut revoluționar al Focșaniului, Paraschivu Sturoi, care între timp a decedat, clama libertatea. Primul, așa zis, președinte de județ în libertate a fost Liviu Ioan Stoiciu, un poet dizident care critica fără sfială sistemul și era urmărit de securitate și de care auzise toată lumea de la Europa Liberă. Stoiciu a fost pur și simplu luat pe sus de mulțime și instalat în funcție. Apoi au început să apară zvonurile care au stârnit isteria generală în oraș. Focșaniul e invadat de teroriști, spuneau oamenii. S-a tras în blocurile de lângă unitățile militare, iar urmele gloanțelor trase în acele zile se văd și astăzi. Nu se știe însă cine a tras. Oamenii s-au mobilizat, au format patrule și filtre amplasate la toate intrările în oraș. Nici o mașină nu mai putea intra în Focșani fără să fie atent verificată. În acele zile toți am simțit fericire, teamă, dar mai ales nesiguranță. La fel ca și la Timișoara, la fel ca și la București, s-a tras și la noi în Focșani. Aflasem că sunt oameni împușcați, răniți și ne gândeam că și la noi vor fi la fel. La noi s-a tras doar într-un singur loc unde se presupunea că ar fi niște teroriști. În urma tuturor focurilor trase în ziua aceea, nimeni nu a fost rănit. S-au format patrule la intrare în oraș, chiar și în oraș. Se verificau toate mașinile care intrau. Se căutau arme, explozibil și mașinile practic au fost răvășite. Scoase banchete, căutat prin portbagaj, peste tot. Cred că s-a făcut un exces de zel atunci. O doamnă care venea de la București cu o mașină cumpărată nouă-nouță a început să plângă. Spunea că mașina i-a fost verificată de 10 de ori până a ajuns cu ea în Focșani. Apoi s-a lansat zvonul că teroriștii au otrăvit apa de la rețeaua publică de apă potabilă. Nimeni nu mai ieșea din case de teama teroriștilor. Câțiva suspecți au fost luați pe sus, dar până la urmă s-a dovedit că erau simpli cetățeni, nici de cum teroriști. Revoluția de la Focșani s-a încheiat practic înainte să înceapă. De aceea, adevărații revoluționari ai orașului s-au regăsit în linia întâi în capitală. Gabriela avea atunci mai puțin de 18 ani. A fugit de acasă și a luat primul tren spre București. Am fost în Piața Unirii. Când am ajuns acolo, mi-am dat seama că ceea ce se întâmplă nu este revoluție. Am luat primul tren, am plecat spre București, unde se întâmpla adevărata revoluție. Cum era în București? Haos, toată lumea debusolată, se trăgea din toate părțile, eu am fost la televiziune. Faptul că am fost acolo nu m-a îndemnat să îmi iau carnet de revoluționar și să beneficiez de drepturile aferente. Ceea ce am făcut, am făcut-o pentru mine, pentru familia mea și nu pentru a avea niște beneficii. Au beneficiat de certificate de revoluționar, oameni care nu au participat activ, ci care doar au agitat spiritele. Focșaniul are 10 eroi martiri, toți tineri care au murit în diferite puncte fierbinți ale Bucureștiului în decembrie 1989, iar un monument ridicat în zona Pieței Unirii le aduce aminte focșănenilor că au și ei eroilor. Știrile Europa FM la final. Norii acoperă astăzi estul și sud-estul țării, dar și zonele joase din regiunile intracarpatice în restul teritoriului cer variabil. Va ninge slab la munte, în special în Carpații Orientali, dar și în Moldova, Dobrogea și Bărăgan, unde trecător vor fi precipitații și sub formă de lapoviță sau ploaie, ce pot duce la formarea de polei. În primele ore ale zilei în sud va fi ceață asociată cu chiciură. Maximele vor fi cuprinse astăzi între minus 3 și 6 grade. În capitală cerul va avea înnorări temporare, iar maxima se va situa în jurul valorii de grad. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FC Viitorul va petrece vacanța de iarnă pe primul loc în Liga 1. În ultimul meci jucat anul acesta, în etapa a 21-a, echipa lui Hagi a învins-o cu 3-1 pe FC Botoșani. Moldovenii au deschis scorul cu unul dintre cele mai rapide goluri din istoria campionatului, în secunda 8, când Roman a profitat de o gafă a defensivei adverse. Viitorul a egalat dintr-un penalti transformat de Iancu în minutul 17, iar în prima parte a reprizei secunde au marcat Chițu și Răzvan Marin. Gheorghe Hagi a spus la final că la la cum joacă acum echipa lui, este greu să o învingă cineva și își dorește ca jucătorii să ajungă și la o mentalitate puternică. Tot ieri Astra Giurgiu a câștigat cu 1-0 în deplasare la Gazmetan Mediaș, care era neînvinsă în campionat de 13 etape. Ali Bek a marcat în minutul 55 cu un șut din afara careului după ce Budescu a recuperat o pasă greșită. Cei doi lideri ai campioanei antitră vor părăsi acum echipa. Budescu se va întoarce în China, de unde a fost doar împrumutat, dar confirmă că ar putea ajunge alături de Ali Bek la Steaua. Să mai spunem că meciul de la Mediaș a fost ultimul din cariera arbitrului Cristian Balaj, ajuns la 45 de ani. Astra s-a apropiat la un singur punct de locul al șaselea, ultimul ce duce în play-off, ocupat acum de CFR Cluj. Liga 1 se va relua în februarie cu ultimele 5 etape ale sezonului regulat. Fotbalul nu se oprește însă, prima manșă a semifinalelor Cupei Ligii se vor disputa așa cum a fost stabilit, mâine ASEA Târgu Mureș ACS Politimișoara și joi Dinamo Steaua, ambele meciuri cu începere de la ora 20:30. FC Liverpool a câștigat derbiul orașului 1-0 pe terenul rivalei Everton. Golul a fost marcat în minutul 94 de Mane după ce șutul lui Sturridge a nimerit bara. FC Liverpool se menține astfel pe locul al doilea la 6 puncte de liderul Chelsea, în timp ce Everton se află la jumătatea clasamentului. Da, deci nu intrăm încă în vacanță cu fotbalul, mai avem două meciuri tare de tot în zilele următoare și de-abia apoi ne vom putea gândi în liniște și la Crăciun. Dinamo Steaua, joi pe Arena Națională, încheie un an fabulos pentru fotbalul românesc. În ce sens? În toate sensurile. Doare. Pentru mine știrea momentului e că Balaj părăsește fotbalul românesc. Asta și asta e o știre, da. Da, depinde cum o privești. Da, e știrea momentului. Mi se pare că după ce meciul de la Târgu Mureș din weekend a fost oprit pentru că pandurii au refuzat să mai revină pe teren la pauză, fiindcă era terenul înghețat, pe același teren se va juca mâine cu ACS Poli Timișoara în Cupa Ligii. Adică au zis, hai să vedem ăștia de la Timișoara rezistă. Știți, mai tari. Da. Da, poate sunt mai tineri. Sau poate fac focuri pe teren, nu știu, să dezgheță, că înțeleg că n-au instalații acolo, că au primit derogare, că e amărăciune în țară. Băi, și cum e la noi. Da. Îmi place țara asta. Cu excepția, cu excepția, da. Știi? Asta funcționează. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. I don't want a lot for Christmas. It's just one thing I need. Ooh. I don't care about the presents. Ooh. Underneath the Christmas tree. Oh, I just want you for